Lukas bab 9. Gusti Yesus ngumpulke rasul rolas, terus dikei kekuatan lan pangwoso, supaya bisa nundungi demit lan nambani wong loro. Para rasul mau, terus dikongkon budal ngabarke bab kratone Gusti Allah, lan nambani wong sing loro. Gusti Yesus ngomong ngene, "Ojo podo sangu apa-apa. Ojo nggawa teken apa kantongan, pangan apa duit, apa salin serep. Nek eneng wong nampa kuwe nang omahe, manggono nang omah kuwi, tekane kuwe lunga saka kutha kono. Nek kuwe teko nang kutha sing ora gelem nampa kuwi, lunga wae saka kutha kuwi. Lemahe diketok-ketoke saka sikilmu, supaya wong-wong nang kutha kono ngerti dhewe." Para rasul terus padha budal turut desa-desa ngelarke kabar kabungane Gusti Allah lan nambani wong loro. Herodes, ratune distrik Galilea, krungu sakae lelakon kuwi, terus bingung. Awit eneng sing ngomong nek Yohanes Pembaptis urip meneh. Liyane meneh ngomong jarene Nabi Elia teko meneh. Uga eneng liyane meneh ngomong nek sakwijine nabi jaman biyen urip meneh. Herodes ngomong, "Lah Yohanes wis tak ketok gulune. Lah wong iki sapa? Kok aku krungu jarene nindake perkara-perkara kabeh kuwi?" Mulane Herodes ya kepingin weruh Gusti Yesus. Para rasul saiki wis balik meneh lan padha ngabarke marang Gusti Yesus bab sembarang sing dilakoni. Gusti Yesus terus ngejek para rasul leren ning panggonan sing sepi ning kutha Betsaida supaya bisa karo para rasul dhewe. Nanging kadung wong-wong krungu, kabeh terus padha nututi. Gusti Yesus nampa wong-wong mau lan padha dipituturi bab kratone Gusti Allah. Sing loro padha diwaraske. Kadung wis sore, para rasul terus moro ning nggone Gusti Yesus ngomong, "Gusti, apa ora apik nek wong-wong mbok kongkon lunga wae supaya bisa golek pangan lan inepan dhewe-dhewe nang desa-desa nang sak kiwa tengene kene. Awit nang panggonan kene ora eneng apa-apa." Gusti Yesus semaur, "Ora. Kowe sing kudu ngekeki mangan wong-wong." Para rasul terus ngomong, "Lah kepriye Gusti? Awake dhewe namung duwe roti 5 lan iwak 2. Apa awake dhewe kudu nukoke pangan kanggo wong-wong kuwi kabeh?" Ning kono, wong lanange wae kira-kira eneng 5.000 okay. Gusti Yesus terus ngomong marang para rasul, "Kono wong-wong dikongkon jagong, sak rompol wong 50. Para rasul nuruti tembungi Gusti Yesus, lan wong kabeh padha dikongkon jagong. Gusti Yesus terus njikuk roti 5, lan iwak 2 mau. Sakwise nyawang dhuwur, roti lan iwake terus diberkahi. Terus dijuwil-juwil, dikake marang para rasul, kongkon ngedum marang wong kabeh. Kabeh terus padha mangan sampai wareg. Durane terus dilumpukke karo para rasul eneng 12 tenggok kebek. Ing sakwijine dina, Gusti Yesus ijek ndedonga dhewe. Kadung murid-muride teka, Gusti Yesus terus takon ngene, "Wong-wong ngarani aku iki sapa?" Para murid terus padha semaur, "Eneng sing ngomong nek Gusti kuwi Yohanes Pembaptis. Liyane ngomong jarine Gusti kuwi Nabi Elia." "Lah liyane meneh ngarani Gusti kuwi sawijine nabi jaman biyen sing saiki urip meneh." Gusti Yesus terus takon meneh, "Lah miturut pinemumu dhewe, aku iki sapa?" Rasul Petrus sesmaur, "Gusti, kuwi Kristus sing dikongkon teko nang jagat karo Gusti Allah." Murid-murid mau terus padha diwanti-wanti, dipenging ngomongke bab kuwi mau marang wong liya. Gusti Yesus ngomong, "Anake manungsa bakal nglakoni kasangsaran lan bakal ditampik karo para pinituwa, para pengarepe imam lan para guru kitab. Dene bakal dipateni. Nanging ing telung dinane dene bakal ditangekke saka pati." Saiki Gusti Yesus terus ngomong marang wong kabeh, "Saben wong sing kepingin dadi muridku kudu nyingkirke awake dhewe. Saben dino kudu manggul pentengane lan ngetutke aku. Awit, sapa sing namung ngudi golek kepenake uripe, kuwi bakal kelangan urip sing sejati. Nanging, sapa sing ngorbanke uripe kanggo aku, kuwi sing nemu urip sing sejati. Awit, apa gunane wong bisa nduweni donya iki kabeh, nanging rusak uripe lan kelangan nyawane? Sapa sing isin ngaku nek dadi muridku lan isin ngakoni nek nurut piwulangku, anake manungsa uga bakal isin ngakoni wong kuwi. Besok nek dekne teko ing slorote kuasane, kuasane Gusti Allah Bapake lan para malaikat suci. Padha rungokno tembungku iki. Ing sak tengahe wong sing nang kene iki bakal eneng sing ora mati sadurunge weruh kratone Gusti Allah. Kira-kira seminggu sakwise Gusti Yesus ngomongke bab perkara-perkara kuwi mau, dekne terus ngejek Rasul Petrus, Yohanes lan Yakobus digawa munggah ning gunung arep ndedonga. Dongi cek ndedonga, rupane Gusti Yesus malih lan saline malih putih sumeblak. Ujug-ujug terus eneng wong loro omong-omongan karo dekne. Ya kuwi Nabi Moses lan Nabi Elia. Kabeh lorone teko nganggo slorote swarga. Sing dirembuk bab enggone Gusti Yesus bakal nglakoni kasangsaran lan pati ning kutha Yerusalem. Ora suwi meneh supaya apa sing wis dirancam karo Gusti Allah bisa kelakon kabeh. Rasul Petrus lan kanca-kancane padha keturon. Kadung tangi terus padha weruh Gusti Yesus ing slorote kuasane lan uga weruh wong loro liyane ngadeg karo dekne. Rasul Petrus weruh nek Nabi Moses lan Nabi Elia arep lunga. Mulane dekne terus ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, kok dilalah temen awake dhewe nang kene? Apik nek awake dhewe ngedheke gubuk telu. Siji kanggo Gusti, siji kanggo Nabi Moses, lan siji kanggo Nabi Elia. Rasul Petrus ngomong ngono kuwi, jalaran dekne ora ngerti apa sing diomong. Dongi Rasul Petrus ijek ngomong kuwi, terus eneng mega teko nutupi wong-wong kuwi. Rasul Petrus, Yohanes lan Yakobus padha wedi banget, awit wong-wong kuwi ilang neng megane. Terus eneng swara sangka mega mau ngomong ngene. Iki anakku sing wis tak pilih, padha dikuku tembunge. Kadung swara mau wis meneng, sing ketok neng kono namung Gusti Yesus dhewe. Nabi Moses lan Nabi Elia wis ora eneng. Murid-murid mau ora tau ngomongke bab lelakon iki marang sapa wae. Ing esoke, Gusti Yesus lan para muride medhun saka gunung. Wong pirang-pirang padha marani dekne. Ning sak tengahe wong akeh kono, ana wong lanang sing bengok. Guru, aku mbok ditulungi. Mbok anakku didelok iki. Aku namung duwe anak siji iki. Bocahe nek dikuasani demit, terus ujug-ujug, jerit-jerit, awai terus kaku, lan ngececeng, lancang keme metu umpluke. Demite jan miloro bocahe tenan, tampo leren, lan ora gelem ngeculke. Aku wis jaluk tulung marang murid-muridmu, nanging ora bisa ngetoke demite. Gusti Yesus terus ngomong, kok kebaju tenan, anggonmu ora percaya marang Gusti Allah. Sepiro meneh suwene, enggonku kudu campur lan nyabari kowe. Bocahe kawanan brene. Dongi ijek mlaku marani Gusti Yesus, bocahe terus dipanting karo demite, lan awake terus ngececeng. Nanging Gusti Yesus terus ngentak demite. Bocahe terus diwaraske, terus dipasrake marang bapake. Wong kabeh padha gumun, weruh kuasane Gusti Allah sing semono gedene. Wong-wong durung mari nggumune bab lelakon-lelakon mau. Gusti Yesus terus ngomong marang para muride. Padha rungokke sing apik tembungku iki. Anake manungsa bakal dilungke marang panguasane manungsa. Nanging para murid ora padha dunung apa tegese tembunge Gusti Yesus mau. Perkara kuwi pancen peteng kanggo para murid. Dadine ora ngerti apa tegese. nanging ora padha wani takon apa-apa. Ing satengahing para murid Gusti Yesus, eneng engkel-engkelan bab sapa sing penting dhewe. Gusti Yesus ngerti pikirane murid-muride. Mulane terus nyeluk bocah cilik siji. Dikongkon ngadeg neng jejere. Gusti Yesus terus ngomong marang para murid ngene. Sopo sing nompo bocah cilik iki ing jenengku? Wong kuwi nompo aku. Lah wong sing nompo aku, kuwi uga nompo Gusti Allah sing ngongkon aku. Awit sing cilik dhewe nang tengahmu kabeh, ya kuwi sing gedhe dhewe. Rasul Yohanes ngomong ngene marang Gusti Yesus. Guru, awake dhewe weruh eneng wong nundung demit nganggo jenengmu. Awake dhewe menging wonge awit wonge ora melu awake dhewe. Gusti Yesus semaur, wonge aja dialang-alangi. Awit wong sing ora nglawan kowe, kuwi ngrujuki kowe. Dinane enggone Gusti Allah bakal njikok Gusti Yesus mlebu swarga wis cedhek. Saiki Gusti Yesus pancen wis nggawe putusan arep budal ning kutha Yerusalem. Mulane terus kongkonan wong budal dhisik. Wong-wong mau terus mlebu ning sakwijine desa ning bawah Samaria arep golek inepan. Nanging wong-wong ning desa kono ora gelem nampa Gusti Yesus. Awit wong-wong ngerti nek sing dituju karo Gusti Yesus kutha Yerusalem. Kadung murid loro ya kuwi Rasul Yakobus lan Yohanes, weruh sing kaya ngono kuwi terus padha ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, apa awake dhewe kelilan mujeke wong-wong disamber bledhek wae supaya mati kabeh. Nanging Gusti Yesus minger, mandeng murid-murid mau terus padha diseneni. Gusti Yesus lan murid-muridnya terus budal ning desa liyane. Sakparenge mlaku arep ning desa liyane mau, eneng wong ngomong ngene marang Gusti Yesus. Guru, aku arep melu kuwe nang ngendi wae? Saurane Gusti Yesus, asu alasan duwe rong, lan manuk duwe susuk. Nanging anake manungsa ora duwe panggonan kanggo nyeleh kesirai. Gusti Yesus terus ngomong marang wong liyane, ayo melu aku. Nanging wonge semaur, Gusti, aku dililani ngubur bapakku dhisik. Tembunge Gusti Yesus, ben wong mati ngubur sing mati. Nanging kowe kono kudu ngabarke bab kratone Gusti Allah. Eneng wong liyane meneh ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, aku gelem melu kowe, nanging aku tak pamitan marang brayatku dhisik. Nanging Gusti Yesus mawur, wong sing ngepluk sawai, nanging noleh mburi, wong kuwi ora pantes nyambut gawe ing kratone Gusti Allah.